jajanan bakera jorojoy emut pasini asa hayang balik deui. Salira padu duaan sangkaan muanyahan ajen teges rerendengan kaduhung pati kaduhung kaduhung kuring patepung lamun rek mambah dek tong patepung kasuat kasuat dei nambah perih kana hati kapok pun kasorang dei leuwih nyiksa kana diri. Hanjaka, hanjaka pisan salira padu duaan sangkaan muanyahan anjeun teh geus rerendengan kaduhung bati kaduhung kaduhung patepung lamun rek nambah kabingung leuwih hade tong patepung kasuat kasuat deui nambah perih kana hati kapok mun kasorang deui leuwih nyiksa kana diri kaduhung bati kaduhung kaduhung kuring patepung lamun rek nambah kabingung leuwih hade tong patepung kasuat kasuat deui nambah perih kana hati kapok mun kasorang deui leuwih nyiksa kana diri kaduhung bati kaduhung kaduhung kuring patepung lamun rek nambah kabingung leuwih hade tong patepung.